सर्वं यस्यापि तिष्ठति सर्वस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मेघनामानि व्याख्यातानि द्विबूकम् इति तु उदकनामसु अनुषङ्गतया आगतम् आसीत्। तदनुसारं द्विबूकम् अन्यच्च पुरुषं प्रणातेः द्विबूकं च ब्रवीते भ्रंशतेर्वा। अग्रे आगमिष्यन्ति वाङ्नामानि। अस्तु, मेघस्था या वाग् वर्तते, मेघेन सह वाच्य सम्बन्धो वर्तते, अतः वाङ्नामानि उत्तराणि आगमिष्यन्ति। अस्तु, पुरातनी अस्ति, विचारणीयं किञ्चित् कस्यचित्? हा, किमस्ति? अनूपः, हा, अनूपशब्दपूर्वकः अपधातुः अथवा आपशब्द उभयतापि साधयितुं शक्यते। अत्र उभयतापि सङ्केतः दत्तः, अन्वापशब्दः अनूपशब्दः अथवा तत्रापि वर्तते, यथा उदके उदकस्य समीपस्थे देशे, यदा उदकस्य समीपस्थे देशे तदा तत्र वर्तते, नै द्यन्तर उपसर्ग तत्र तु अपशब्दः अयमेव गृह्यते, यः जलवाचकः चेत् तत्र उदनोर्देशे इति उत्तमं भवति, न तु ईकारः। आप्लिलम्भने यस्मात् धातोः अपधातु कस्मिन् अर्थे वर्तते? अपधातु अपधातोः तु अवपधातोः अपधातु कस्मिन् अर्थे वर्तते? पाणिनीयतन्त्रे तु न स्मर्यते मया। कस्मिन् कोशे वर्तते एवम्? अस्तु, आप्ते कोशे दीयते। अत्र पाणिनीयतन्त्रे तु अपधातुः न वर्तते, चेत् अर्थः कः दीयते तत्र? जलस्य समीपवर्ती देशः। धातोस्तु सत्ता स्यात् मन्ये, यथा अत्र क्रियते न, अन्वाप्शब्दात् अनूपशब्दः निर्मीयते, यथा प्राक्शब्दात् प्राचीनं तथा अन्वाप्शब्दात् अनूपशब्दः शब्दस्य सङ्केतः अनेन दत्तः अत्र यास्केन। मन्ये कदाचित् स्यात्, यथा वपधातोः उप इति द्वितीयं रूपं वर्तते, अथवा वचधातोः उच रूपं वर्तते, तथैव वपधातोः निर्मीयते न, वपधातोः अपरूपं स्यात् मन्ये। सम्प्रसारणे सति तु उप भवति, तथा एकादेशे सति अनूप इति भवति। उपधातोस्तु सत्ता स्यात्, अपधातोः आप इतियो पठ्यते तो उप पठ्यते आप तो पठ्यते अब मन्य कुछ स्यात एवं तो पानी नहीं तंत्र तू न लभ्य थे कुछ स्यात धातु रेव दिए थे तत्र आपके कोश आपके कोश ऐसे मध्य वर्ष अनुप शब्द अनुगता आप यस्मिन अनु अप अप शब्द वर्तते हाँ धातुर न वर्तते एम शब्द वर्तते ये तो विग्रह दिए थे ना अनुगता आप यस्मिन नहीं सायव प्रक्रिया वर्तते या पाणिनीय तंत्रे वर्तते तथा तत्र भविष्यति न रिक्पूरब्धो पथामानक्षेति अप्रत्यय स्यात् अप्रत्यय दीयते अच्तु कुतः स्यात् अनुगता आपः यस्मिन् अप्रत्यय स्यात् तत्र तु रिक्पूरब्धो पथामानक्षे बहुर्य सती अप्रत्यय भविष्य उदन अत्र अच दीयते परम अच का भविष्य अच तो तत्र वर्तते मत्तर्थियो वर्तते पचाध्यच वा वर्तते पचाध्यच तो न भविष्य मत्तर्थियो भी न भविष्य अप्रत्यय से मन्य रिपूरब्धो पथामानक्षे इति धातु न वर्तते प्रातिपदिकमेव वर्तते अस्तु अन्यदस्ति किमस्ति दीयन्ते कार्याणि शीतोष्ण वर्षयति अर्थात् सृष्टे आद्यवस्थां ब्रवीति एते देवास्तु सन्ति सर्वथापि आदौ तु न स्यात् मन्ये सर्वथा आदौ तु न स्यात् बहुत्र केवलं सांकेतिकी भाषा आश्रिता वर्तते अत्र वेदेषु सांकेतिकी भाषा प्रायेण प्राप्यते एषा या परिस्थितिरत्र कल्प्यते अथवा दीयते तया परिस्थित्या तत्र किं तत्र निर्मीयते तस्य उद्घाटनं भवेत् मेघाः सन्ति त्रयः देवाः तत्र सन्ति अन्य च अत्र पृथ्वी वर्तते तत्र च ओषधयः सन्ति अथवा भविष्यन्ति अस्त तो अन्य पर्जन्यो वायुरादित्य पर्जन्यो वायुरादित्य इति मन्ये त्रयाणामपि माध्यमिका स्थिति स्यात् एतेषाम् यदि माध्यमिका स्थितिर्वर्तते चेत् एते एव माध्यमिका देवात्र स्वीक्रियेरन् अन्यच्च एतेषां सकाशात् उपरस्य स्थितिर्वर्तते तदधीना च औषधी स्थितिर्वर्तते चेत् औषधे उच्यन्ते एतेन क्रमेण औषधीनां प्राप्तिरभूत् चेत् औषधे एव देवा उच्यन्ते आदि भवति ते उक्त्वा तत्र प्रथमत्वमिति प्राधान्यम् प्रथमशब्दः अत्र प्राधान्यं वर्तते यदि माध्यमिकानां देवानां स्थितिर्न स्यात् चेत् पृथिव्यां ये केऽपि सन्ति तेषां स्थितिर्न स्यात् एवमुच्यते पृथिव्यां स्थितेः एतेषां भूमिका महत्त्वशालिनी वर्तते ये माध्यमिका देवा सन्ति यदि माध्यमिका देवा न स्यात् स्युः चेत् ये किन्नाम द्विलोकस्था देवा सन्ति तेषां साक्षात् प्रभावात् यदि भविष्यति चेत् जीवनं न स्यात् एवं क्रमेण सम्बन्धः करणीयः इन्द्रः भविष्यति इन्द्रोऽपि तु माध्यमिको वर्तते इन्द्रोऽपि माध्यमिको वर्तते लिङ्गं भवत्यपि नापि भवति इति तु श्रोतमपि न एवं क्रमेण अत्र जायेत यत् मध्यस्थः देवः वायुर्वा इन्द्रो वा माध्यमिका इति अग्रे वक्ष्यते दैवतकाण्डे चेत् अन्यच्च वेदेषु हि वायुरपि इन्द्रशब्देन उच्यते शक्तिद्वयं वर्तते तत्र विद्युदपि वर्तते अन्य च वायुरपि वर्तते चेत् इन्द्रशब्देन प्रायेण विद्युदुच्यते अन्यच्च वायुरपि इन्द्रशब्देन उच्यते वायुः इन्द्र उच्येत परं प्राधान्येन इन्द्रशब्दस्य वृत्तिः कुत्र वर्तते इति तु तत्र ध्यातव्यं भवति न वायुर्वा इन्द्रो वा यतोहि नामद्वयं तत्र पठ्यते दैवतकाण्डे वायुर्वा इन्द्रो वा चेत् वायोः पृथक् स्थितिरपि इन्द्रस्य वर्तते अन्य च वायुरपि इन्द्रः उच्यते या च का च बलकृतिः इन्द्रकर्मैव तत् इति तत्र वक्ष्यते अत एव सोमस्य अधिष्ठात्री देवता अपि इन्द्रः भवति अत्र च माध्यमिकानामेव परिगणना वर्तते अथवा वर्णनं वर्तते अत इन्द्र एव देवता भविष्यति एवम् अत्र विचार्यते एतेषां सम्बन्धः ज्ञातव्यः अधुना अत्रापि परिश्रमः अपेक्षते हा सम्बन्धस्तु अनेकेषु ग्रन्थेषु प्रतिपादितायेन छन्दग्रन्थेषु प्रतिपादिता इति सम्बन्धः अर्थात् अनेन छन्दसा सह इयं देवता अयं ऋषिः अयं स्वरः अयं वर्णः वर्णोऽपि वर्तते इति सम्बन्धः तत्र प्रतिपाद्यते उदात्तादयोऽपि स्वराः तत्र सम्बन्धित्वेन उच्यन्ते परं स सम्बन्धः किं कृतः वर्तते इति तत्र तत्र न उक्तमस्ति अत एव एकः तत्र वर्तते जज्जर् समीपे एव ग्रामे चेत् अधुना तत्र विचारः क्रियते चेत् तत्र छन्दसः सङ्केतः यत्र यत्रापि वेदे लभ्यते अर्थात् छन्दसां वैदिकं स्वरूपं किं वर्तते छन्दसः विषये वेदाः किं कथयन्ति जनाः किं कथयन्ति ऋषयः किं कथयन्ति इति तु पृथक् वार्ता परं वेदाः किं कथयन्ति इत्येतेन किं कृतमस्ति अधुना मन्त्राः चिताः वर्तन्ते वेदेभ्यः यत् त्रिषु वेदेषु वेदेषु कार्यं जातम् अथ वेदे चलति तस्य अद्यत्वे यत् तेषु मन्त्रेषु विचारं करिष्यामः पश्चात् यदा मन्त्राः चिताः भविष्यन्ति मन्ये ततः किञ्चित् निःसरेत् यतो ये छन्दो ग्रन्थाः सन्ति अथवा सरग्रन्थाः सन्ति केवलं तत्र सम्बन्धस्तु प्रदर्शितः एतस्य एतेन सह सम्बन्धो वर्तते परं सः सम्बन्धः किं कृतः इति तत्र प्रायेण न विचार्यते चेत् इन्द्रस्य त्रिष्टुपासः कथं अन्यच्च एषः सम्बन्धः अत्रापि आगमिष्यति दैवते काण्डे दैवते काण्डेऽपि एकस्य स्थानस्य प्रधानदेवता इयं वर्तते तस्य आनुषङ्गिकी देवता इयं वर्तते तस्य छन्दः तस्य ऋषिः तस्य स्वरः सर्वमपि तत्र दीयते चेत् तत्र सम्बन्धविषये किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति परिश्रम अस्तु कस्मिन् मण्डले विचार्यते अस्तु दशमे मण्डले सूक्ते त्रिंशदधिकम् एकशतम् 130 छन्दसामपि तु विभागः कृतो वर्तते न दैवीछन्दः असुरिछन्दः इति तत्र विवेकः कृतः परं सम्बन्धस्य विषये अधुना अध्ययनं नास्ति तत्र आवश्यकं यदि तद् रहस्यम् उद्घाट्येत कथञ्चित् चेत् तु अत्र गतः भावः निःसरेत् मन्त्रेषु गतः यः भावः सर्वेऽपि भाष्यकाराः एतेषां नामानि तु उल्लिखन्ति तत्र तत्र अस्य मन्त्रस्य इयं देवता अयं ऋषिः अयं छन्द एतत् छन्दः अथवा अयं स्वरः परं तेषां सम्बन्धः मन्त्रेण सह कः कथं च वर्तते इति तत्र न विचार्यते प्रायेण अन्यच तत्र पण्डितवर्यै गतवाल महोदयैरपि कस्य सम्बन्धः स्थापितः आसीत्? अन्तरिक्षे विष्णुः व्यक्रमन् त्रैशुभेन छन्दसा, पुनः पृथिव्यां विष्णुः व्यक्रमन् गायत्रेण छन्दसा. जागतेन जगति एव जागतं सर्वलोकसुखकारकम्. जागतेन छन्दसा अनुष्ठितोऽयं विष्णुः यज्ञो दिवि व्यक्रमंस्त स पुनस्ततो निर्भरता सन् छन्दसा सर्वं जगत् क्रीणाति. अस्माभिः यूयं यज्ञः त्रैशुभेन छन्दसा अग्रं प्रयोजिते अन्तरिक्षे व्यक्रमन् स पुनस्ततः स्थानान् निर्भरता. तथा तु सम्बन्धः न प्रतिपाद्यते, शब्दार्थः दीयते, यौगिक्या वृत्त्या शब्दार्थः अत्र दीयते. जागतेन छन्दा एवं तत्र ध्यातव्यं न मन्ये. येषां येषां मन्त्राणां जगति छन्दो वर्तते चेत् तदेव तु जागतं छन्दः इति उच्येत मन्ये. अर्थात् तैः मन्त्रैः यदि यज्ञः क्रियते चेत् एतत् फलं भवेत्. दिविपर्यन्तं स गच्छति मन्ये. एष एव सम्बन्धः तत्र दैवतेकाण्डे प्रदर्श्यते. गायत्र्या सम्बन्धः पृथिव्या सह वर्तते इत्यादिकं तत्र प्रदर्शयिष्यते. परं तत्र हेतुः कः वर्तते? गायत्री छन्दसः सम्बन्धः पृथिव्या सह कथं वर्तते? वर्णानां क्रमं तदेव तु नै. यदा रहस्ये विचारयामः मन्ये कश्चित् भावः स्यात्, किञ्चित् वातावरणं स्यात्, किञ्चिदस्य भौतिकं स्वरूपं स्यात्, आध्यात्मिकं स्वरूपं स्यात्, यदपि अन्यच्च तत्र वक्ष्यते देवाः छन्दांसि स्वात्मानम् आच्छादयन्त चेत् देवतानाम् आच्छादनं किं वर्तते? मन्ये अत्र तु एवम् उच्यते यतोहि देवता भवति मन्त्रस्य प्रतिपाद्यविषयः. मन्त्रस्य वर्तते छन्दरूपेण चेत् यदि छन्दसा सहसा मन्त्रः उच्येत चेत् सा देवता तत्र प्रकटी भवेत् मन्ये. परं तयोः सम्बन्धः कथमिति, किं कृतः सम्बन्धः तज्जायते कथञ्चित्. अस्तु, अन्यचे नाम्नि किं रहस्यं वर्तते? किन्तु सामान्येन उच्यते क्वचित् गायन्तं त्रायते इति वा अनुष्ठूयते अनया इति इत्यादिकं दीयते. परं तत्र त्रिष्टुप् वर्तते अथवा ये केऽपि नाम शब्दाः सन्ति के तत्रापि यतो हि क्रियाजत्वं वर्तते, आख्यातृजत्वं वर्तते, तत्र रहस्यं किमपि स्यात्. तत्र परिश्रमः अपेक्षते. यदि आदिभौतिकमपि स्वरूपं जायते चेत् मन्ये बहु लब्धं भविष्यति. आदिदैविकमपि स्वरूपं जायेत। अन्यच्च अत्र अनेके लोकाः सन्ति, अस्माकं पुरस्तात् तु केवलं तेषां स्थूलं स्वरूपं वर्तते, सूक्ष्मं स्वरूपं न वर्तते। कथं परस्परं सत्ताधारणं वर्तते, परस्परं कथम् अनुग्रहः क्रियते, सर्वमपि वर्तते। त्रिस्थानः सर्वे तु देवता, सर्वे तु सर्वास्तु देवताः सन्ति, एकस्यां देवतायां समर्पिता, एकस्य एव देवतायाः महाभाग्यात् महाभाग्यात् किञ्चित् किञ्चित् वाक्यं वर्तते, तत्र दैवतकाण्डे आगमिष्यति, चेत् मूलत्वेन तु एका एव देवता स्वीक्रियते। शक्तिभेदात्, कार्यभेदात्, क्रियाभेदात्, स्थानभेदात् तथा देवताभेदः परिगीयते तत्र तत्र। एवमस्ति, छन्दशास्त्रे सर्वेऽपि शब्दाः इति दीयन्ते, अनेन सह अस्य सम्बन्धः, अनेन अस्य, अनेन सह, परं किं कृतः सम्बन्धः इति तत्रापि न विचार्यते। किमस्ति? क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। हाँ, आदित्य में जैसे मान लीजिए सूर्य प्रकाश करता है और सूर्य अपने ऊपर भाग पे भी प्रकाश करता है और उसके बावजूद कहता है कि जो ऐसी जगह है जो नक्षत्र के बीच में ग्लेन फोर नाम से जाना जाता है, तो सूर्य का भी प्रकाश बहुत सूर्य है अर्थात सूर्य के ऊपर जो प्रकाश रहता है उस प्रकाश के ऊपर भी अंधकार है और उस अंधकार के ऊपर भी कई नक्षत्र ग्रह उपग्रह है जो हमें रात्र ग्रह के लिए दिखाई देते हैं और वो सूर्य के आने के बाद हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग मैं उसे थोड़ा सा कह देते दो पार्ट दीजिए और दो बच्चे दिए बच्चे जो उनसे क्या कि उसको चारों तरफ से चेक करते हैं और उसको दूसरे से एक से दूसरा जोड़ दिया और उससे छोटा सा छेद किया उसको एक नोट रखते और एक नीचे नोट रखते उस नोट का भी उतना ही छोटा छोटा चूड़ा की बच्चे की पुणे में प्रकाश नहीं पहुंचता है जब जहां तक उनका प्रकाश पहुंचता है क्योंकि वो थोड़ा पूरे पूजा के करते हैं आधा डब्बा करके और ऊपर चलाया है और वो आधा डब्बा जो ऊपर काट के लगाया तो उनका प्रकाश दो डब्बे तक ही पहुंच रहा था अब उसके ऊपर अंधेरा रहा है। अब जो मेरा था ऊपर जो पहुंच लगाई थी मेरे को जहां प्रकाश दिख रहा था नीचे से ऊपर की तरफ देखा उत्तर वाली सोच थी उसका प्रकाश अभी दिखाई दे रहा था अर्थात जो सूर्य के प्रकाश के ऊपर जो अंधेरा है उसके ऊपर जो नक्षत्र है वो हमें नक्षत्र अभी दिखाई देने चाहिए क्योंकि प्रकाश के ऊपर भी तो अंधेरा है और अर्थात अंधेरे के ऊपर से एक नक्षत्र है वो चमक रहा है अंधेरे का जो नक्षत्र का जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था नहीं उसमें तो ये होता है एक और बहुत स्थूल प्रयोग है दिन में एक व्यक्ति कक्ष के अंदर रहता है एक व्यक्ति कक्ष के बाहर रहता है यदि अंदर प्रकाश भी करने तो भी बाहर से अंदर दिखाई नहीं पड़ता है और रात्रि में दिखाई पड़ता है मैंने अंदर वाले व्यक्ति को बाहर वाला दिखाई पड़ता है लेकिन बाहर वाले व्यक्ति को अंदर वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता दिन में भी खिड़कियां खुली हों केवल जाली लगी हो या शीशे लगे हों तो भी दिखाई नहीं पड़ता है तो वहां तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो चक्षु है चक्षुरेन्द्रिय है वो उससे प्रभावित हो रहा है सूर्य का जो प्रकाश है साक्षात उससे प्रभावित हो रहा है ऐसा लग रहा है तो माने उन इन, उन नक्षत्रादियों का प्रकाश नक्षत्रादियों के प्रकाश को ग्रहण करने में हमारा इंद्रिय असमर्थ हो रहा है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, या हमारी चक्षु रश्मियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। जैसे यहाँ कक्षादि में हम देखते ही हैं, दिन में बाहर का व्यक्ति दिखेगा, अंदर का नहीं दिखेगा, अंदर से बाहर दिखेगा, बाहर से अंदर नहीं दिखेगा, और रात्रि में इसके विपरीत हो जाता है, क्योंकि बाहर अंधेरा है, अंदर प्रकाश है। जहाँ कक्षा पढ़ा है उस रूप से मैंने आपका जो कमरा है उसको देखा, हाँ, तो आपके कमरे में जो अंधेरा है और बीच में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को देखते हुए आपके कमरे का अंधेरा से मुझे दिखाई दे रहा है, और यदि अंधेरे के अंदर कोई टोर्च जैसे तो वो भी मुझे दिखाई दे, अंधेरे में जो टोर्च चमक रही दिखाई दे रही, वहाँ तो ये अभिभूत नहीं हो रहा, जैसे वहाँ अंधेरा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्यों अंधेरा दिखाई देना चाहिए? नहीं, दिखाई देगा कैसे, इतना लंबा गैप भी तो हो गया ना बीच में, ये हमारी चक्षुर इंद्रिय का सामर्थ्य भी तो देखना पड़ेगा ना, कितना है सामर्थ्य, यदि हम इसके सामर्थ्य को बढ़ा दें तो शायद दिख जाए, क्योंकि अभी तो हमने क्षुद्र प्रयोग किया है ये, और इसके सामर्थ्य को, चक्षुर इंद्रिय के सामर्थ्य को बढ़ा दें दूरबीन आदि के माध्यम से तो शायद वो दिख जाए, फिर इंद्रिय का सामर्थ्य भी तो नहीं है ना मेरा, इतना ही ग्रहण में सामर्थ्य है, तो जितना है उतना पकड़ लेता है ये, तो इंद्रिय का सामर्थ्य जो है तो हमें पक्का स्पष्ट होता है, क्योंकि हमें रात में इतने दूर तक के नक्षत्र दिखाई देते हैं, इससे पता लगता है कि इंद्रिय का सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य है लेकिन वो इसमें सूर्य के प्रकाश से उपहत हो गया है ना, अब तो रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं है हमारे सामने, तो उनसे उपहत नहीं हुआ ये चक्षु इंद्रिय का जो बल है वो, और दिन में प्रभावित हो गया, उपहत हो गया, वो उनको ग्रहण करने में असमर्थ हो गया, वो हमारा इंद्रिय ये बाधक बन गया प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, माने उन्हीं उन प्रकाशों की अपेक्षा इसका इसका तीव्र प्रकाश है हमारे लिए, हमारे इंद्रिय के लिए। अब इसका भेदन यदि हम कर सके किसी प्रकार से, तो हम उधर की स्थिति को देख सकते हैं, जैसे रात्रि में हो जाता है वो तो तदवस्थी ही है, जैसे रात्रि में रहते हैं वैसे दिन में भी हैं, हमारी दृष्टि से नहीं, माने हमें उपलब्धि नहीं हो रही है उनकी, सूर्य प्रकाश से उपहत होने के कारण से इंद्रियों को। बाकी और अध्ययन किया जाए, नई नई चीजें आएंगी, वो तो ठीक है, ये प्रयोग तो अच्छा है। नक्षत्रशालाएं हैं उनमें भी जाते रहना चाहिए, बीच बीच में नक्षत्रशालाओं को भी देखना चाहिए, और वेदशालाएं हैं उनका भी अभ्यास करना चाहिए बीच बीच में। वेधन किया जाता है, यहीं से दूरस्थ ग्रहों आदि का दर्शन किया जाता है, दूरबीन लगे हुए हैं उनमें बहुत सूक्ष्म, तो उनको वेधशाला बोलते हैं, वेधन करते हैं हम उनको, एक तो नंगी आंखों से वेधन करना, दर्शन करना उनका, और एक है यंत्रों के माध्यम से, तो वेधशालाएं हैं भारत में भी हैं, और बाकी जो नक्षत्र मंडल हैं उनमें भी जाना चाहिए हमको। नक्षत्र मंडल माने जो ये तारा मंडल या ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में बोलते हैं कुछ, दिल्ली में भी है नेहरू तारा मंडल, इधर कुरुक्षेत्र में भी है, कल्पना चावला के नाम से बना है, पटना में भी है, कई के स्थानों पर है वो, तो उनमें भी जाना चाहिए हमें, अध्ययन करना चाहिए, आधुनिक दृष्टि भी वहां से मिलती है, एक प्रायोगिक दृष्टि हमें मिलती है वहां से, समय समय पर उनको भी देखते रहना चाहिए। उसमें देखो ऐसा होता है, यदि पकड़ना है कोई चीज पकड़ में तब आती है हमारे, जब अनवरत रूप से हम उस दिशा में चिंतन करें और उसके लिए समर्पित हो जाएं। हमारे सामने बाधाएं भी तो है ना, बाधक वृत्तियां भी तो, वृत्तियां हमारी बाधक बनती हैं, कभी हम कुछ चाहते हैं कभी कुछ चाहते हैं, तो ये वृत्तियां बाधक बनती हैं। यदि हम निरंतर रूप से उधर लगे रहें और उधर ईश्वर का सहाय भी ग्रहण करें, क्योंकि जो सर्वतः उपरि गुरु है, वो तो ईश्वर है हमारा, और वो निश्चित रूप से हमें दर्शन, वो क्या कहते हैं, मार्गदर्शन देगा कि भी ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन वो होगा तभी जब हम पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर प्रणिधान यदि हमारा होगा उस विषय में, तो वैसा थोड़ा प्रयास रहे हमारा, अहर निश तन्मय होकर के हम उसमें लग जाएं तो उपलब्धि हो सकती है। अब यहां हम तो और भी 10 व्यापार पाले रखते हैं कि एक घंटा ये काम करना है, एक घंटा ये करना है, एक घंटा ये करना है, तो फिर तो वृत्ति नहीं बन पाती ना, जो तदात्मिका वृत्ति अपेक्षित है। हैं बहुत सारे संकेत हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत सारे संकेत दिए हैं, वो ये ना वेदों की जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा बहुत ज्यादा है, संकेत है यहां पर। इसलिए आचार्य जी कहा करते थे प्राय कि भाई मूल है यहां पर, आज का कोई जेट विमान वेद से निकालने लगे या और इसी प्रकार के आधुनिक जो विकसित रूप है आधुनिक साइंस का उसको निकालने लगे तो वो तो अत्याचार है वेदों के साथ में। हाँ मूल मिल जाएगा यहां पर, आधार मिल जाएगा, चिंतन के लिए दिशा मिल जाएगी यहां से, आगे फिर विकास करो उसका। ये अब यहां आगे अगला ही प्रकरण आ रहा है, इसमें 57 प्रकार की वाणियां हैं। अब 57 प्रकार की वाणियां कौन सी हैं, वो धातु पाठ के अंदर ही जो है शब्दार्थक अनेक धातुएं पठित हैं, गत्यर्थक अनेक धातुएं पठित हैं। अब वो अनेक प्रकार की गतियां कौन कौन सी कहां कहां हैं, किस किस प्रकार की हैं, वो किस किस प्रकार की गति की ओर संकेत वो करना चाहता है, किस किस प्रकार की वाणी की ओर संकेत वो करना चाहता है, ये अनेकार्थक जो शब्द हैं, अनेकार्थक जो धातुएं हैं, यही अपने आप में बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। यदि हम एक एक विधा को पकड़ लें तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी फिर, क्योंकि जब एक अर्थ है तो उसको कहने के लिए तो एक शब्द पर्याप्त है, अब उसी के लिए सैकड़ों समर्पित हो रहे हैं शब्द वहां पर एक अर्थ को कहने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होना चाहिए। अब 101 प्रकार के उदक हैं ये, अब ये 101 प्रकार के उदक कौन से हैं, यानी एक ही उदक के 100 नाम नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द भेद है तो अर्थभेद निश्चित है वहां पर, और गुण भेद तो उन गुणों का परिचय हमारा होना चाहिए, कोई बात नहीं, स्थान गुण भेद भी और स्थान भेद से गुण भेद हो जाएगा, पार्थिव है पृथ्वी पर भी अलग अलग स्थान के अलग अलग हो गए। सामान्य लौकिक कहावत है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर पानी, कि हर कोस पर जाकर के पानी का स्वाद बदल जाता है, उसके जो गुणवत्ता है वो बदल जाती है। अब तो समर्पण की आवश्यकता होती है तब कुछ ना कुछ निकल जाता है उसमें से। हाँ तो भाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ, देखो ये चीज होती है, अब जैसे तुम हो, अब तुम्हें कोई भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे उन लोगों को तो आजीविका की भी चिंता करनी पड़ती है कि कहाँ से रोजी रोटी मिलेगी, तो उसे नौकरी करनी है, परीक्षा देनी है, ये करना है वो करना है। अब जो समर्थ लोग हैं उन लोगों को समर्पित होना चाहिए, समर्पित होंगे। अब बार बार ये बातें मंच से कही जाती हैं, हमारे लोग कहते हैं कि वेदों की बहुत उपेक्षा हो रही है, हमारे लोगों से उपेक्षा की जा रही है, तो उपेक्षा का कारण क्या है, क्योंकि इनकी कोई व्यावहारिकता नहीं है, सीधी सी बात यह है, यदि हम इनकी व्यावहारिकता सिद्ध कर दें तो ये अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, तो केवल मुख से कहने से तो किसी की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ना, कि वेद स्वतः प्रमाण है, रहे जाए वेद स्वतः प्रमाण, उसका हमसे क्या लेना है, वेद सृष्टि के आदि से रहे जाए सृष्टि के आदि से, लेकिन अब वर्तमान में क्या उपयोगिता है उनकी, उपयोगिता माने हमारे लिए व्यावहारिकता क्या है उनकी, ना ही हम आध्यात्मिक व्यावहारिकता सिद्ध कर पा रहे हैं इनकी, आध्यात्मिक जो है वो अपने योग दर्शन तक सीमित हो गया, वहां वेद है ही नहीं ना वेद मंत्र है, उनके लिए आवश्यकता भी नहीं है लगभग, जितना आज योग के नाम पर चलता है उनमें मतलब एक नाम मात्र कह सकते हैं, वहां कहीं ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर ली, यज्ञ आदि के रूप में कर लिया, अब यज्ञ में भी उनका कितना विनियोग किस रूप में है उससे भी कोई लेना देना नहीं ज्यादा, और एकाद मंत्र उद्धृत कर दिया कि यहां पर योग का संदेह वो आया है, संकेत आया हुआ है, तो उतने से तो वो नहीं होती ना मुक्ति की सिद्धि नहीं होती, या संपूर्ण अध्यात्म नहीं निकलता है उससे, तो वहां भी वेद नहीं है और विज्ञान में भी वेद नहीं है, विज्ञान माने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी नहीं है, व्यावहारिक क्षेत्र में भी नहीं है, मतलब कहीं तो हो ना वेद की स्थापना। व्यावहारिक स्थापना माने व्यावहारिक स्वरूप उसका सामने आए, तो स्वतः इसका वो हो जाएगा, स्थापना हो जाएगी अपने आप, वो हो जाएगा। तो बस वही करना है। और सांगठनिक प्रयास यदि हो, चार पांच व्यक्ति मिल जाएं, सांगठनिक रूप से लगे उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति की जो मेधा लगती है, बुद्धि लगती है, वो एकदेशीय चिंतन करती है, क्षेत्रीय या सीमित चिंतन करती है, उसका वो भी किया जाए, थोड़ा विचार विमर्श किया जाए आपस में, तो उससे फिर बल बढ़ता है, हमारे चिंतन को बल बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है, और अधिक आगे वो दिशा भी मिलती है फिर, वो ये होता है। और ऋषियों का आश्रय लिया जाए उसमें, और है निश्चित रूप, जब ये कह रहे हैं यहाँ पर पदे पदे ऋषि देवता छंद स्वर आदि, अब इनका इनका ही संबंध यदि लग जाता है हमारा, तो बहुत कुछ निकाल लेंगे हम, ये विश्वास है। इनका स्वरूप ऋषि छंद ऋषि देवता छंद स्वर, स्वर माने षड्जादी। अब षड्जादी के जो नाम है एकीकृत है, छंदों के नाम है एकीकृत है ये, अब इनके भेद हो रहे हैं यहाँ पर, लोगों के साथ संबंध इनका लगाया हुआ है, ऋषियों के साथ संबंध, देवताओं के साथ संबंध, तो ये सब थोड़ा परिश्रम चाहता है थोड़ा, और परिश्रम है। हाँ बस इनका व्यवहार भी हम कर रहे हैं यहाँ, इसको दैवेश्वर कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई दैवेश्वर इसका, इसको और इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या है। अच्छा कुछ ऐतिहासिक दृष्टियां हमारे सामने है, जैसे उसका कहते हैं तानसेन का कहते हैं कि तानसेन को ऐसा रागों का अभ्यास था कि वो वृष्टि करा देता था, अब वो स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए, तो वही सब चीजें यहाँ होनी चाहिए, जो मंत्र हैं अमुक छंद में अमुक मंत्र है, तो उस छंद का उस मंत्र के साथ में क्या संबंध है, कुछ उच्चारण भेद होना चाहिए, कोई विधा भेद, कुछ काल भेद, कुछ वहां उसका होना चाहिए हमारा, तो उधर लगने की आवश्यकता है। और लग के तो ये भी एक स्थिर चीज है कि संसार में वो उपलब्धि नहीं होनी है, नौकरी से और इनसे सबसे कुछ नहीं होना है, जो इसमें उपलब्धि होगी, उपलब्धि माने जिसके लिए हमारा ये मानुष शरीर मिला है, इसकी सार्थकता। हम भटक जाते हैं बहुत जल्दी कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, भविष्य में कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आजीविका कैसे चलेगी, कहीं भटकना तो नहीं पड़ जाएगा, कोई ठोकर तो नहीं मार देगा, आदि आदि व्यर्थ की चिंताएं हम करते रहते हैं। अस्तु प्रकृतम किंचित अनुसराम, वांगनामान्युत्तराणि सप्तपञ्चाशत्, सप्तच पञ्चाशच्च सप्तपञ्चाशत् वाचः नामानि भवन्ति। वाक्कस्मात् वाक् शब्दः, वाक् शब्दस्य स्थितिः कस्माद् हेतुर्वर्तते, अस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति चेद् वचेः, अन्यैः उच्यते, उच्यते सौ वाक्, उच्च धातो हो या सत्ता वर्तते, सातो पृथक वर्तते, वच धातो वच धातो पृथक वर्तते, एक उच्च धातु अपरश्च वच धातु, उच्च धातु समवाये भी परिगण्यते तत्र पाणिनीय तंत्रे, अन्यच उच्च धातु तत्र अत्रापि वर्तते, परिभाषण यास्केन वचे हे तत्र हेतु दत्ता, वचे वच धातो वाक् शब्द है, तत्र सरस्वती चेद वांग नामसु सरस्वती इति एकं पदं पठ्यते अत्र निघंटौ, सरस्वती इत्येतस्य नदीवच्च देवतावच्च निगमा भवन्ति, नदीवदपि अस्य स्तुतिर्वर्तते, सरस्वती शब्दः यः तत्र परिगीयते वेदे, अन्यच्च देवतावच्च अपि भवति, तद्यत् देवतावत् तदुपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः, तत्तु दैवतकाण्डे एव यत्र देवतानां प्राधान्येन वर्णनं वर्तते तत्रैव व्याख्यानं भविष्यति, अथ इदं नदीवत्, नदीवत् यत् सरस्वती नाम लभ्यते तस्य स्तुति यत्र मन्त्रेण प्रस्तूयते। Thank you. हाँ हाँ देवता पदार्था देवतात्वेन वर्तन्ते, ऋषयो भी देवतात्वेन वर्तन्ते, देव अन्यच्च पदार्था देव नहीं पदार्था ऋषित्वेनापि वर्तन्ते, अन्यच्च देवतात्वेनापि वर्तन्ते, जे नदी अपि नदी देवतापि अस्ति चेत् तथा तु अस्ति, परं नद्याः नदीत्वेनैव स्तुति, देवतात्वेन तु वर्तते एव, उत्वा नदी देवतात्वेन इति उच्यते। या तेन उच्यते सा देवता। पंचमे पंचविंशति पंचसप्तति सिन्धुक्षित प्रियमेधा नहीं तत्र भविष्यति, परं तत्र तस्य वर्णं केन रूपेण वर्तते, नदीत्वेन वर्तते अथवा देवतात्वेन वर्तते, नदी देवता वर्तते अर्थात तस्य तत्र नद्याः विषये विचार्यते मन्त्रे, अतः कृत्वा तत्र नदी देवतात्वेन वर्तते इति उच्येत, मन्त्रस्य देवता नदी भवति, परं मन्त्रे या नदी वर्तते तस्याः वर्णं देवतात्वेन वर्तते अथवा नदीत्वेन वर्तते, एवं तु भेदः भविष्यति, अर्थात् तस्य देवतात्वेन स्मृतिः तत्र वर्तते, स्तुतिः वर्तते अथवा नदीत्वेन वर्तते, तत्रापि तु मौलिकः भेदो भविष्यति। नदी प्रतिपादिता चेत् मन्त्रस्य देवता नदी भवति, परं तत्र देवतात्वेन वर्णनं न वर्तते, एवं भेदः भवति न, मन्त्रे मन्त्रे केन रूपेण वर्णनं वर्तते, नदी देवता भवति तत्तु सत्यं, परं माने वाक्यार्थः वाक्यार्थः तत्र देवता भविष्यति, नहीं अत्र मन्ये अत्र पारिभाषिकत्वेन उच्येत, पारिभाषिकत्वेन उच्येत, परं नद्याः वर्णनं केन रूपेण वर्तते, तत्र देवतात्वेन वर्तते अथवा नदीत्वेन वर्तते, अयं तु भेदो भविष्यति न। यत् सरस्वती शब्दस्य वर्णनं यदस्मिन् मन्त्रे वर्तते तत् केन रूपेण वर्तते, नदीत्वेन वर्तते अथवा देवतात्वेन वर्तते, स्तुतिः या वर्तते, तत्र तु भेदो भविष्यति, मन्त्रस्य प्रतिपाद्यः देवता भवति इति तु सत्यं, चेत् सरस्वती देवता वर्तते अस्य मन्त्रस्य इति उच्येत, परं तत्र सरस्वती शब्दस्य यद् आख्यानम् अस्मिन् वर्तते तत् केन रूपेण वर्तते, तत्र तु भेदो भविष्यति, देवतात्वेन वर्णनं वर्तते आख्यानं वर्तते अथवा नदीत्वेन वर्णनं वर्तते, तदापि सरस्वती देवता वर्तते तदापि बोलते एवं भेद करिष्यते मन्ये एकत्र पारिभाषिकत्वमस्य च शब्दस्य या तेन उच्यते सा देवता इति देवनामानि भी तो पठ्यन्ते न तत्र देवपतिनामानि अन्ते देवनामानि निघण्टौ अन्ते तत्र देवतात्वेन वर्णनं तत्र तत्र मन्त्रे भविष्यति अत्र नदीत्वेन वर्णनं वर्तते नदीत्वेन वर्णनं भविष्यति चेदत्र नदीत्वेन भविष्यति नद्या देवता सरस्वतीत्वेन नदीनां स्तुतिर्वर्तते नद्यः यतो हि सरस्वत्यः वर्तन्ते अतः चेत् सरस्वतीत्वेन नदीनां स्तुतिः एवं अत्र प्राधान्येन तस्य शब्दस्य प्रयोगो भविष्यति अत्र तु नैपातिकः प्रयोगो भविष्यति एवमपि वक्तुं शक्यते यत् अत्र विशेषणत्वेन भविष्यति तत्र प्राधान्येन भविष्यति अन्यत्र पृथक् भविष्यति नूनं पृथक् भविष्यति अतः कृत्वा पृथक् भविष्यति मन्ये अत्र नदीनामुपरि विचार्येत यदि केवलम् एतदेव प्रकरणं गृह्येत चेदपि अत्र नदीनां व्याख्यानं वर्तते अनुषङ्गतः सरस्वत्यपि नदी उच्यते तत्र च सरस्वत्याः व्याख्यानम् उच्यते चेत् तत्र यः सरस्वतीबिन्दुः वर्तते तत्र सः केन्द्रबिन्दुर्भविष्यति मन्ये तत्र विचारयिष्यते यदि केवलं नदी गतं यत् सरस्वती नाम वर्तते तत्रापि यदि विचारयिष्यामः विशेषतः तत्र चिन्तनं भविष्यति एवं तत्र पार्थक्यं भविष्यति एवं तु अन्येष्वपि अर्थेषु भविष्यति सा पृथग्वार्ता तत्र प्राधान्येन अस्य चिन्तनं भविष्यति चेत् नदीवत् स्तुति अग्रिमे मन्त्रे वर्तते किमस्ति वाक्शब्दः तथा तु न स्यात् वाक्शब्दोऽपि वाक्शब्देन सह सप्तपञ्चाशत् सन्ति अथवा वाक्शब्दः पृथक् वर्तते इति प्रश्नः वाक्शब्दः तत्र सम्मिलितः स्यात् नास्ति तत्र वाक्शब्दः न वर्तते तत्रैव एवं भवति प्रायेण प्रसिद्धं शब्दमाश्रित्य तस्य गणस्य नाम क्रियते सः शब्दोऽपि तत्रैव वर्तते यथा गोनामानि चेद्गोशब्दोऽपि तत्र पठ्यते लोकशब्दस्य नामस्पन्दस्य शब्दपदस्य किमपि न उक्तमिति अत्र तस्य च वाक्शब्दः न एवमस्ति वाक्शब्दः एव वर्तते सोऽपि तस्य एव वर्तते अतः अष्टपञ्चाशत् नहीं वाक् शब्दों भी तो तत्रैव पठ्यते न सप्तपञ्चाविंशति तमे सप्तविंशति पञ्चाशत् शब्दानां यः गणो वर्तते तत्र वाक् शब्दों भी पठितः परं वाक् शब्दः तत्र प्रसिद्धतमः वर्तते मन्ये ये तत्र शब्दाः पठिताः सन्ति तस्मिन् अर्थे वाक् शब्दः प्रसिद्धतमः वर्तते अतः तेन नाम्ना तस्य गणस्य नाम कृतः प्रसिद्धतमः अयं शब्दो भवति उक्तं ध्वनिः स्पष्टः नागच्छति कदाचित् अच्छा वाग्दोषाः सन्ति तत्र तु एवं स्यात् यतोहि तत्र यः प्रसङ्गो वर्तते प्रायेण तत्र मनुष्यवाचः प्रसङ्गो वर्तते यतोहि न्यायस्य प्रयोगं यः कः करोति मनुष्यः करोति चेत् मनुष्यस्य यः वाक् वर्तते तत्र तस्याः दोषः स्यूते शब्दस्य दोषाः न सन्ति अर्थस्य दोषाः सन्ति वाक् शब्दः यत्र प्रवृत्तः मनुष्यवाक् इति वा उच्यते मनुष्यवाणी इति वा उच्यते एवं तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं द्रष्टव्यम् अधुना वाणीशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किमस्ति वाक्शब्दस्य किमस्ति सर्वेषामपि शब्दानां किं प्रवृत्तिनिमित्तमस्ति चेत् तत्र सामान्य यतोहि तत्र सर्वथापि लौकिकः पक्षः आस्थीयते तत्र न्याये चेत् यः कश्चिदपि तेषां प्रमाणानां प्रयोगं करोति अथवा शास्त्रार्थादिकं करोति येन साधनेन सा तत्र वाक्शब्दः उच्यते अन्य च तत्र वाक्शब्दस्य यः अर्थः तस्य दोषाः तत्र परिकीर्तिताः सन्ति यः कश्चिदपि शब्दः तत्र प्रयुज्यते वाणी अथ च वाक्शब्दयोः प्रवृत्तिनिमित्ते कः भेदः पूर्वं तु एतन्निर्धारणीयम् एतयोर्मध्ये प्रवृत्तिनिमित्तभेदः कः वर्तते अत एव ब्रवी पार्थिवम् अस्तु अस्तु एतत् कथं निर्धारितं यत् एते पार्थिवजलस्य दोषाः सन्ति इति कथं निर्धारितम् नै तत्र तु न उक्तं केवलं तत्र तु एतदेव उक्तमस्ति यत् एते जलस्य दोषाः सन्ति इति जलस्य नाम हाँ नहीं एवं तत्र वक्तुं शक्यते एका भवति न भूमान्यायः भूमान्यायेन यतो हि अस्माकं व्यवहारः प्रायेण पार्थिवेन जलेन भवति प्रायः पारायण ते आधिक्येन चेत् येन सह अस्माकम् आधिक्येन सम्पर्कः वर्तते चेत् तेषाम् एव द्रव्याणां गुणा वा दोषा वा प्रायेण उच्चैरन् ये च तत्र विशिष्टाः पदार्थाः सन्ति तेषां विशिष्टतया अर्थात् यदि जलस्य इति उच्यते चेत् पार्थिवं जलं गृह्यते यदि च अन्यत् किञ्चित् जलं तत्र व्याख्यायेत चेत् तत्र उच्येत नदीजलमिति वा वृष्टिजलमिति वा तत्र तत्र वैशिष्ट्येन व्याख्यानं भविष्यति अत्र च न्याये यतोहि लौकिकः व्यवहारः सर्वथापि आश्रियते अतः लोके यया वाचा वयं व्यवहरामः तस्या एव तत्र दोषा वा गुणा वा उच्येरन् अत्र यः भेदः भेदेन परिगणं शब्दानां वर्तते तत्र परिश्रमः कर्तव्यः यत् एते शब्दाः क्व प्रवर्तन्ते इति कथम् एते किन्नाम एतावन्तः शब्दाः अत्र प्रदीयन्ते अत्र द्रष्टव्यं भवति कः मेघशब्दे वर्तते कस्य पशुशब्दे वर्तते कः तत्र पक्षिशब्दे वर्तते मनुष्यशब्दे वर्तते यानशब्दे वर्तते वायुशब्दे वर्तते एवं भिन्नभिन्नशब्दाः सरस्वती शब्दोपि मन्त्रे वर्तते अन्यच्च देवतापि स्तुतिस्तु अत्र मन्त्रे नदीत्वेन वर्तते देवता नहीं एवमस्ति न देवतायाः स्वरूपं निर्धारितव्यम् एकं स्वरूपं वर्तते तस्याः पारिभाषिकम् या तेन उच्यते सा देवता इति पारिभाषिकं स्वरूपं वर्तते मन्ये अन्यच्च एकं स्वरूपं वर्तते तस्य व्यावहारिकं यो देवोदानाद् वा दीपनाद् वा द्योतनाद् वा द्युस्थानो भवति इति वा इत्यादिकं तत्र उच्यते चेत् उत्वा देवत्वेन यः प्रसिद्धः मन्ये तथा अत्र विवेकः क्रियेत तत्र सरस्वती शब्दः देवत्वेन वर्तते अत्र च किन्नाम नदीत्वेन वर्तते इति एवमपि विवेकः भविष्यति एषः विवादास्पदः विषयः वर्तते ऋषिविषयोऽपि अन्यच्च देवताविषयोऽपि अन्यच्च छन्दो विषयोऽपि छन्दसां विषयेपि तथा वर्तते किं भवति प्रायेण ऋषिभिः तथैव उक्तमस्ति स्थाने स्थाने यत् पूर्वं स्वकीयस्तरवृद्धिः कर्तव्या वेदाङ्गाध्ययनेन उपाङ्गाध्ययनेन अथवा ये केऽपि सायग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अध्ययनेन पश्चाच्च वेदे प्रवेष्टव्यम् इति यावान् बुद्धिस्तरः यस्य भविष्यति चेत् तदनु एव तत्र प्रवेशः तस्य वेदे भविष्यति यतोहि तस्य साधनं किमस्ति तत्र स्वकीया बुद्धिर्वर्तते अत एव तत्र तत्र यदा वयं छन्दशास्त्रम् अधीमहे तत्र एकस्य मन्त्रस्य छन्दोभेदो लभ्यते पादभेदो लभ्यते एकेन आचार्येण तत्र पादद्वयं क्रियते अपरेण च पादत्रयं क्रियते अपरेण च पादचतुष्टयं क्रियते एकस्मिन्नेव मन्त्रे चेत् तत्र यतो उच्यते यत्रार्थवशात् पादव्यवस्था सारिक् अर्थस्य पूर्तिः कुत्र कस्मिन् पदे भवति इति तत्र निर्धारणे अस्माकं या बुद्धिर्वर्तते तदेव तु साधनं तत्र वर्तते चेत् तस्य विशुद्धिः पूर्वम् आवश्यकी वर्तते. सरस्वती सरस्वती तु सम्भवतः मध्यस्थाने वर्तते स्मृति नास्ति अयं तु तत् द्रष्टव्यं भविष्यति सम्भवतः मध्यस्थाने वर्तते अत्र अत्र तु मध्यस्थाने एव वर्तते प्रकृते तु नदी नदीत्वेन यस्ति इयं सूक्ष्मेभिर्विशखा इवारुजत् सानु गिरीणां तविषेभिर्ऊर्मिभिः पारावतिघ्नीम् अवसे सुवृत्तिभिः सरस्वतीम् आ विवासेम धीतिभिः. इयं या सरस्वती वर्तते सा सूक्ष्मेभिः स्वकीयबलैः सूक्ष्मशब्दः बले आगच्छति विशखा इव विशखा शब्दः प्रायेण विषशब्दः विषशब्दः तत्र कमलनाले प्रसिद्धो वर्तते यथा कश्चित् विषखा भवति विषं खनति इति विषखा जनसनखनक्रमगमो विट् विट्टि च आत्मं भवति तत्र अस्तु चेत् यथा कश्चित् विषखा विषं सारल्येन खनति उत्पाटयति तथैव इयं सरस्वती स्वकीयबलैः गिरीणां सानु अरुजत् गिरीणां पर्वतानां यानि सानूनि सन्ति तानि अरुजत् अर्थात् तत्र अभाङ्क्षित् कथं तविषेभिः ऊर्मिभिः ये किल या किल ऊर्मया सन्ति तेषां तस्य तस्याः तरङ्गाः सन्ति तैः तविषेभिः महद्भिः महतिभिः सा कीदृशी वर्तते सरस्वती पारावतघ्नी सा पारावतघ्नी वर्तते अर्थात् अतीव जलसम्पन्ना वर्तते यथा कदाचित् तत्र वर्षर्तौ नद्यः भवन्ति तथा तादृशी स्थितिः पारं चापि अवारं चापि असौ घ्नति अतः तां पारावतघ्नीं स्वकीयाभिः सुवृक्तिभिः स्तुतिभिः अवसे रक्षणाध्याय आविवासेम तत्र परिचरेम स्तुतिं कुर्मः धीतिभिः धीतिशब्दोऽपि अत्र स्तुतावेव वर्तते इयं सूक्ष्मैः यास्केन भाष्यं क्रियते इयं सूक्ष्मैः सूक्ष्मैः शोषणैः सूक्ष्ममिति बलनाम बलम् अपरस्य बलं शोषयति यथा तत्र रामायणे घटना प्रसिद्धा वर्तते न बालेः यः कश्चिदपि बाली शब्दः वर्तते न बालिन् समक्षे आगच्छति चेत् तस्य बलमर्धं भवति स्म इति प्रसिद्धा भवति उक्तिः भवति एव अद्यत्वेपि केचित् प्रसिद्धाः मल्लाः भवन्ति यदा तेषां पुरस्तात् कश्चित् अन्यः गच्छति चेत् तथा भवति गिरीणां सूक्ष्मैः शोषणैः सूक्ष्ममिति बलनाम शोषयति इति सतः यतोहि असौ परस्य बलं शोषयति अतः विषं विष्यतेः विष्यतेर्भेदनकर्मणः भिद्यते असौ विष्यते भिद्यते असौ विषम् इति किमिति बलैः एवम् आदरातिशयेऽपि बहुशनं प्रयुज्यते प्रायेण प्रायेण यथा तत् अनेकत्र उच्यते भीमसेने बलमासीत् कियतां हस्तीनां बलमासीत् अत्र इति तत्र आदरातिशयेऽपि प्रयुज्यते अनेकेषां जनानां बलं तत्र वर्तते तथा अस्तु विष्यते भेदनकर्मणः वृद्धिकर्मणो वा वर्धते असौ सानु समुच्छ्रितं भवति सामान्यया स्थितिः पर्वतस्य गिरेः वर्तते तस्मात् उपरि उच्छ्रितम् उत श्रितम् उपरि श्रितं वर्तते श्रितं भवति समुन्नुन्नमिति वा सम उत नुद नुद प्रेरणे उपरि एव सम्यक्तया प्रेरितम् इव भवति। सा सरस्वती महद्भिः ऊर्मिभिः तविषेभिः ऊर्मिभिः महद्भिरूर्मिभिः पारावतग्निम् या किल पारावतग्निः वर्तते। पारावतग्निरिति पारावारघातिनीम् पारं च आवारं च या घातयति अन्ति चेत् तत्र जलाधिक्येन तथा उच्यते। पारं परं भवति पारं पारं कथम् उच्यते चेत् परवर्ति भवति अतः पारम् उच्यते भवति। अवारम् अवरं भवति इतः दिशायां भवति अतः अवरम् इति अवसे अवसे अर्थस्य क्रियते अवनाय सुवृत्तिभिर्था सुप्रवृत्ताभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः सुप्रवृत्ताः या स्तुतया सन्ति ताभिः सरस्वतीं नदीं कर्मभिः धीतिभिः धीतिशब्दः कर्मणि चेत् स्वकीयानि यानि कर्माणि सन्ति तैः परिचरेम विवासेम अर्थात् परिचरेम एव आर्पार इति वा पारावार इति वा एकस्मिन् एव अर्थे वर्तते। आङ्ग्लभाषायामपि एकः शब्दः मिश्रितो इत एव वर्तते पा शब्दः न स्मर्यते आगच्छति उदकनामानि उत्तराणि एकशतम् एकं च शतं च एकशतम् उदकनामानि वर्तन्ते एकसो एक उदकं कस्मात् उनत्ति इति शतः यतोहि असौ तद् उनत्ति अत एव उदकम् इति उच्यते। उदकं नदीषु भवति चेत् नदीनामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत् सप्त च त्रिंशत् च नदी नाम्नामानि वर्तन्ते। नद्यः कस्मात् नद्यः नदीनां नदीत्वं किं वर्तते चेत् नदना इमा भवन्ति शब्दकारिण्यः शब्दवत्यः नदव्यक्ते शब्दे अव्यक्तं शब्दं कुर्वाणा एता गच्छन्ति अत एव नद्यः इति उच्यन्ते शब्दवत्यः। बहुलमासां नैघण्टुकं वृत्तं वेदे यद् एतेषां वृत्तं वर्तते एतेषां यद् वर्णनं वर्तते तत् नैघण्टुकं गौणरूपेण बहुलं वर्तते। आश्चर्यमिव प्राधान्येन प्राधान्येन तु आश्चर्यमिव प्राप्यते तत्र च तत्र इतिहासम् आचक्षते एकमैतिह्यं तत्र प्रदीयते। विश्वामित्र ऋषिः सुदासः एकः विश्वामित्र ऋषिः स च सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव पैजवनस्य एकः पुत्रः तस्य पुरोहितः विश्वामित्रः ऋषिः सुदासः यः आसीत् स पुरोहितो बभूव। कः विश्वामित्रः विश्वामित्रः सर्वमित्रः सर्वेषां मित्रः सर्वमित्रः अथवा सर्वाणि मित्राणि यस्य स सर्वमित्रः। मित्रशब्दः उभयलिङ्गो वर्तते पुंसि अपि दृश्यते नपुंसकेऽपि दृश्यते एकस्मिन्नेव अर्थे चेत् सर्वमित्रः यः कश्चिदपि वर्तते सः विश्वामित्रः। सर्वशब्दः अत्र वर्तते सर्वं संस्कृतं सं सम्यक्तया श्रितं गतं व्याप्तं भवति अत एव सर्वशब्दः तत्र सुधाः शोभनं ददाति इति सुधाः विजन्तो भविष्यति तत्र आतो मनिन् क्वनि ध्वनिपश्च विच्च विच्च तत्र पठ्यते। कल्याणदानः कल्याणं दानं यस्य असौ कल्याणदानः। पैजवनः पैजवनः पिजवनस्य पुत्रः पिजवनस्य पुत्रः पैजवनः पिजवनः कः भवति पिजवनः पुनः स्पर्धनीयजवः स्पर्धनीयः जवो यस्य स जव इति जुवेगितायां गतौ धातुः आगच्छति चेत् स्पर्धनीयं धावनं यस्य वर्तते अथवा वेगिता गतिर्यस्य वर्तते स स्पर्धनीयजवः तस्य पुत्रः। अथवा अमिश्रीभावगतिर्वा यस्य मिश्रीभावरहिता गतिर्वर्तते सः अपि पिजवनः इति उच्यते पृथगेव गतिर्वर्तते स अर्थात् विश्वामित्रः चेत् विश्वामित्रस्य एतद् वर्णनं वर्तते परिचयः वर्तते। स विश्वामित्रः कदाचित् क्वचित् यज्ञादिकं कारयित्वा दक्षिणां लब्ध्वा वित्तं गृहीत्वा विपाट शुतुद्रयोः संभेदम् आययौ। यत्र हि विपाशः नद्याः अन्ये च शुतुद्री नद्याः संभेदः आसीत्, संगमः आसीत्, तत्र असौ आययौ आगतः। चेत् न तु एकाकी एव आसीत् असौ, तस्य शिष्याः अथवा अन्ये परिचारका इत्यादि अपि आसन्। अनुययुरितरे, इतरे ये आसन् ते तम् अनुययुः। स विश्वामित्रो नदी तुष्टाव, या नदी तत्र मार्गे आसीत् तत्र सङ्गमे, तस्य स्तुतिम् अकरोत्, तासां स्तुतिम् अकरोत्। गाधा भवत इति, अर्थात् गाहन योग्या भवत, गा विलोडने, यथा वयं पादेनैव पारं गच्छेम तथा युष्माकं जलं भवेत्, निम्नं जलं भवेत्, गाधा भवत इति। अपि द्विवत् अपि बहुवत्, नदी शब्दानां वर्णनं, नदीनां वर्णनं द्विवदपि वर्तते बहुवदपि वर्तते। तद्यद्विवत् यद्विवद्वर्णनं वर्तते तत्तु उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः, व्याख्यानम् उपरिष्टात् अग्रे भविष्यति। अथैतत् बहुवत् यद्बहुवद् वर्तते तदधुना प्रस्तूयते। बहुवचनान्तं द्विवचनान्तम् उत्वा बहुवर्थकं द्व्यर्थकम् इति उच्येत। अलं कुर्मः, श्रवणं करिष्यामः। समये जातः सहभूतं सभव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सहनावतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः।